Witam serdecznie w tygodniowym przeglądzie polskich podcastów o nazwie Megafon. Mówi do Państwa Tomek i mam przyjemność po raz trzeci podsumowywać to, co zostało opublikowane w polskim podcastingu, tym razem w 7 tygodniu 2013 roku. Bazą do naszych omówień jest katalog polskich podcastów o nazwie Podstacja, dostępny w sieci pod adresem podstacja.com. Jeżeli tworzycie własny podcast, własną produkcję, zachęcam do umieszczenia swojego podcastu w tym katalogu. Jest to właściwie chyba obecnie najlepszy katalog polskich podcastów. Na swojej stronie znajdziecie link w prawym górnym rogu Dodaj swój podcast i tam za pomocą prostego formularza w bardzo szybko, w bardzo prosty sposób dodacie swój podcast do katalogu, a także umożliwicie mu udział w tygodniowym przeglądzie polskich podcastów o nazwie Megafon. Witamy w serwisie Megafon, gdzie podajemy tylko dobre podcasty. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd. Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl. Zapraszam również na Republic Podcast pod adresem podcast.com.pl, gdzie znajdziecie trzy inne, oprócz Megafonu i Podstacji, serwisy poświęcone polskiemu podcastingowi. Przejdźmy zatem do przeglądu opublikowanych podcastów w 7 tygodniu 2013 roku. W porównaniu do dwóch zeszłych poprzednich tygodni mamy tutaj mniejszą płodność podcasterów. Liczba podcastów do omówienia, jaką mamy na liście, to jest 33, a ostatnie dwa tygodnie to chyba były obydwa powyżej 40, czy nawet 3 tygodnie to była liczba zawsze powyżej 40 i to chyba mocno powyżej 40. Halo, Kraków? Jeszcze nie zaczynajcie. Redaktor odpowiedzialny chciał wam dwa słowa powiedzieć. Proszę bardzo, panie redaktorze, tutaj do tego mikrofonu. Oni słuchają. I jako pierwszy mamy piątek, 8 lutego 2013 roku. W tym dniu dwa podcasty. Agent Tomasz, tytuł Coraz mniejsza Micha. Agent zagląda do Ameryki Południowej, Bułgarii, Wielkobrytanii, Australii i Radomia. I drugim podcastem jest opowieści pastora przedsiębiorcy Rób to, do czego jesteś stworzony. Pastor zaczyna dowcipem związanym tematycznie z Tłustym Czwartkiem, a następnie mówi o tym, czy istnieje praca idealna i wprowadza taki termin idealna praca dla ciebie. W typowy dla siebie sposób, w formie takiego można powiedzieć coachingu, mówi pastor o pracy idealnej i czy można znaleźć pracę idealną i czym właściwie ta praca idealna jest. Sobota, 9 lutego 2013 roku. Tutaj mamy 5 podcastów. Pierwszym jest Cienie przyszłości, 7 zborów i czas. Argumenty przemawiające za traktowaniem listów do 7 zborów apokalipsy jako listów do pewnych okresów czasu. Skomplikowany opis. Następnie podcast prosty, Komunistyczna Partia Polski oraz podcast o piwie, odcinek 118, Westmalle Dybel. Pierwszy odcinek z dwóch podcastów dotyczących piw Westmalle, czyli w tym odcinku ciemna wersja belgijskiego klasztorniaka od trapistów. Następnie mamy podcast Audycja Mobilnych i Geek Cloud, Hackerspace Odyssey oraz Firma na migracji, czy warto kupić dom w Anglii. Rozmowa z Piotrem Maruszakiem, emigrantem, który od 6 lat mieszka w Wielkiej Brytanii, a do której z kolei przeprowadził się z Irlandii. W tym dniu chciałbym omówić szerzej dwa podcasty, czyli podcast prosty, Komunistyczna Partia Polski. Tutaj Wojtek przygląda się Komunistycznej Partii Polski, która działa w Polsce od dobrych kilku lat, bodajże od 2002 roku i uważa się za kontynuatora, czy może spadkobiercę partii o tej samej nazwie, działającej w latach 1918-1938. Mowa jest o tym, co pisze o tej partii Wikipedia i co można znaleźć na stronie www tejże partii. W drugiej części w ten sam sposób Wojtek przygląda się partii NOP, czyli Narodowe Odrodzenie Polski. I drugą audycją, której chciałbym się przyjrzeć bardziej, to jest Audycja Mobilnych i Geek Cloud Hackerspace Odyssey. I tej audycji jako pierwszej w tym tygodniu przyznaję tytuł tygodniówki. A poznajemy tutaj trzech członków Hackerspace'u Kraków w formie takiego wywiadu czy rozmowy. Dowiemy się, co to jest Hackerspace w ogóle, jaka jest historia tego przedsięwzięcia, kto może do Hackerspace należeć. Mowa jest także o projektach, nad którymi pracują uczestnicy Hackerspace Kraków. Także pierwszy tytuł tygodniówki w tym tygodniu trafia do audycji mobilnych i Geek Cloud Hackerspace Odyssey. Nasza tygodniówka. Przejdźmy do niedzieli, 10 lutego 2013 roku. Tutaj mamy dwa podcasty. Pierwszym jest Masa Kultury, odcinek 31, Ta z kryzysem i Oscarowym maratonem. Michał Kowal i Szymon Adamus mówią o filmie Lincoln, następnie jest przegląd newsów, o grze Crysis 3, Jest też szybki, taki bardzo szybki przegląd filmów oscarowych, a na koniec jest także o sprzęcie, telewizorach, komórkach i tabletach, a to po wizycie Szymona w Monako na konferencji Samsung Forum 2013. Drugim podcastem z niedzieli jest Speaker Poznań, sponsor, podopieczny. Relacja z Kostrzyna Wielkopolskiego z 2013 roku. Tego podcastu nie słuchałem, gdyż Speaker Poznań jest to chyba podcast grupy AA. Jakby dla mnie trochę ciężkie tematy, no i nie zdołałem odsłuchać także tej audycji. Poniedziałek, 11 lutego 2013 roku. Teoria chaosu, audycja z 8 lutego 2013 pod tytułem Samochód elektryczny za 2000 zł Grzegorz Glinka, który jest gościem. Konstruktor, młody konstruktor, który chce zbudować samochód elektryczny za mniej niż 2000 zł. Czy uda się to Grzegorzowi? Takie pytanie. Przyznam, że temat ciekawy, gdyż nawet obok mojego tutaj domu, obok mojego osiedla jest firma, która przerabia takie stare samochody, powiedzmy za 3-4 tysiące złotych, przerabia takie samochody na auto elektryczne i w taki sposób można mieć auto elektryczne obecnie za około, nie wiem, 8 tysięcy, góra 10. Tutaj jest mowa o kwocie poniżej 2 tysięcy złotych, także na pewno temat ciekawy. Na pewno samochody elektryczne to jest coś, co będzie się rozwijać i wkraczać coraz mocniej w nasze życie. Następnie kombinat, filmy zimowe, część 7. Jest to 7. część przeglądu filmów zimowych. Mowa jest o produkcjach, o 3 produkcjach. Friedwitz 2 z 2008 roku, Wojna domowa, zagraniczny gość z 1966 roku i Shackleton z 2002 roku. Następnie dziennik pokładowy, wpis 25 o powieści Solaris, czyli o klasyce klasyk lemowskiej powieści Solaris. Odcinek ten jest także inauguracją nowego cyklu w dzienniku pokładowym, w którym będzie opowieść o dorobku literackim Stanisława Lema. Następnie podcast, odcinek 38, Old School vs. New School, czyli o tym, jak gry uległy przemianie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Kolejnym podcastem z poniedziałku jest Beta Radio, kino grozy Mirrors 2. Jest mowa właśnie o drugiej części filmu The Mirrors, która została zrealizowana z przeznaczeniem na rynek DVD. Jak przyznaje tutaj prowadzący, po pierwszej części zostaje nam tylko tytuł i kilka mało istotnych elementów, natomiast cała reszta, no cóż, jest, jak wiadomo. Kolejny podcast to jest Tyflo Podcast Koncerty i tutaj w rozmowie z Michałem Dziwiszem, Bartek Kałużny i Andrzej Dobek oraz Adam Lipka opowiadają o tym, o swoich wrażeniach z różnego rodzaju koncertów i o rzeczach, na które warto zwrócić uwagę przed wybraniem się na taką imprezę z punktu widzenia osoby niedowidzącej czy niewidzącej. Następnie podcast, wydanie główne w kontestacji, czy Polacy to kapusie. Mowa o tym, co robimy, gdy postępowanie jakiejś firmy nam się nie podoba oraz o firmie morele.net, takim sklepie internetowym, na który nałożono karę 121 tysięcy złotych. I ostatni podcast w poniedziałku to jest konserwa. Konserwa z nowoczesnością, a partia z postępem. Tutaj prowadzący zadają sobie pytanie, czy nowoczesność to postęp obyczajowy, czy szybki rozwój technologii, edukacji i dobrobytu. Jest trochę tutaj narzekania na XXI wiek, gdzie ludzie duszą się czadem, paląc śmieciami i kiepskim węglem, a rozwój technologii i dobrobytu jest zbyt wolny. Największym problemem mediów stają się rzeczy nieistotne, znaczy stają się nieistotne sprawy obyczajowe. Natomiast postępem czy nowoczesnością nazywa się to, co nim nie jest według logiki. Zapraszamy do reklamy. Gdzie znajdę wszystkie polskie podcasty? Nie wiem. Nic wam nie powiem, nie wiem. Gadaj, gdzie znajdę wszystkie polskie podcasty? Nic wam nie powiem. Jestem niewinny. Ja nic nie wiem, nie. No gadaj, gdzie znajdę polskie podcasty? Nic wam nie powiem, nie wiem. Związać go. Zaraz nam tu wszystko wyśpiewasz, ptaszki. No więc pytam ostatni raz, gdzie znajdę polskie podcasty? Yeah. już chyba sobie pójdę. Trzeba oszczędzać prąd. Kolejny dzień, 12 lutego 2013 roku. Jako pierwszy tutaj mamy podcast chrześcijański Odwyk, tytuł Apropo. Jest to taki, można powiedzieć, odcinek specjalny, zrealizowany w drodze. Być może nawet początek nowej serii. Znajdziecie tu m.in. komentarz do komentarza Unfy. Kolejny podcast, kombinat grać albo nie grać 2x5. Czyli drugie dno, być może kryjące się za przesunięciem premiery GTA 5. Jest również w tym odcinku wiersz. Następna audycja to jest Radio 9 Lubin, audycja 195, przepraszam. Mowa jest o walentynkach plus audycja muzyczna z tej okazji. A jakby tutaj o walentynkach jest co roku dużo mowy w różnego rodzaju mainstreamowych stacjach radiowych, telewizyjnych. Także temat oklepany raczej nic świeżego chyba nie wniesie, więc po prostu nawet tego podcastu nie przesłuchałem. Jakby temat walentynek niespecjalnie mnie interesuje. Ostatnim podcastem z wtorku, z 12 lutego 2013 roku jest Świat Kamila C. Tomasz Rudolf, wdrażanie innowacji w korporacjach. Poznacie Tomka, który założył firmę studencką wdrażającą innowacyjne projekty w dużych korporacjach. Przejdźmy do środy, 13 lutego 2013. W tym dniu mamy 3 podcasty. Jako pierwszy Schwing, odcinek 135. Warto wspomnieć, że Schwing wraca po dłuższej przerwie kilkumiesięcznej. Tytuł odcinka Track Wars, czyli tam i z powrotem. Koko i Bele, poruszają tematy, które zainteresowały ich od ostatniego Schwinga. Wyjście ryb na ląd, ewolucja ludzkości, nowe Gwiezdne Wojny, J.J. Abramsa, Hobbit, superbohaterowie, filmy animowane. Następny podcast For No Reason, odcinek 20, tytuł, uwaga, brzydkie słowo, srakataka. Długoważony, choć niedębowy, w odcinku pada, jak przyznaje sam twórca, wielokrotnie wyraz sraka. Ostatni podcast ze środy to Jan Fior zaprasza. W audycji znajdziecie komentarze na temat nadesłanych pomysłów na różne biznesy. Czwartek, 14 lutego 2013 roku, 5 podcastów z tego dnia. Jest więc dziennik pokładowy, wpis 26 o odcinku Be Right Back serialu Black Mirror. Mamy małą przerwę w nadawaniu cyklu Lemowskiego i tym razem o premierowym odcinku serialu Black Mirror. Następnie podcast Dekompresor, czy roboty to już dziś, odcinek 12 Dekompresora. Następnie Radio SK, Radio Stephen King, odcinek 101, wiadomości z martwej strefy. W 101 odcinku podcastu Radio SK kontynuacja serii, w której mamy podsumowanie kolejnego miesiąca pod kątem wydarzeń związanych ze Stephenem Kingiem. Mamy także newsy ze stycznia 2013 roku, następnie Beta Radio, premiery z 15 lutego 2013 roku. Mowa tutaj jest o najnowszym filmie z serii Szklana Pułapka, piątej części. Kolejny podcast, po raz drugi w tym tygodniu, podcast chrześcijański Odwyk, wywiad z Krzyszmanem, czyli Krzyszkiem Sobierajem. Swego czasu był to najmłodszy polski podcaster, bardzo dobrze rokujący. Myślę, że wyrósł obecnie na niezłego podcastera, nieco dojrzał przez ostatnie lata bycia w podcastingu. Krzysiek zaczął prowadzić także bloga na Odwyku, bloga chrześcijańskiego i właśnie z tego powodu znalazł się w audycji Odwyk, czyli można powiedzieć już wybija się w tym momencie, także konsekwentnie tutaj idzie do przodu i w tym, powiedzmy, świecie medialnym zaczyna istnieć coraz mocniej stawać na nogach. Podcastem, który chciałbym także trochę szerzej omówić w tym dniu, w czwartek 14 lutego 2013, jest Dekompresor, odcinek 12, roboty czy to już dziś? Gdyż chciałbym temu odcinkowi przyznać tytuł tygodniówki, czyli drugi tytuł tygodniówki w tym tygodniu. Po zimowej przerwie odcinek o robotach. Między innymi będzie o tym, o podziale robotów i o tym, taki ciekawy temat, czy roboty mogą zabrać pracę ludziom. Również o zastosowaniach robotów, gdzie ułatwiają pracę ludziom, a gdzie wręcz wyręczają po prostu ludzi w pewnych różnych czynnościach czy pracach. Do tego w tej audycji znajdziecie newsy z całego świata, także drugi tytuł tygodniówki w 7 tygodniu 2013 trafia do Dekompresora za odcinek Roboty, czy to już dziś. Nasza tygodniówka. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że Megafon to część naszego serwisu pod nazwą Republic Podcast? Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd dobrych polskich podcastów pod nazwą Megafon. I wpadamy już w piątek, 15 lutego 2013. Mamy tutaj 4 podcasty. Jako pierwszy jest Gniazdo Światów, Dziady z Lasów, część 8, Białe Miasto. Następnie Nadgryzieni, odcinek 114 pod tytułem Mój Pierwszy Tweet. Przede wszystkim o potencjalnym zegarku od Apple. Rozważanie na temat jego zastosowania w naszym codziennym życiu. Następnie Spektrum Rozwoju, audycja o myślach, łzach, śmiechu i płaczu z 12 lutego 2013. Tutaj kluczowym tematem programu jest informacja o odejściu na jakiś czas audycji Eweliny. Będzie też trochę wzruszeń, także jeżeli ktoś chce się trochę powzruszać, to zapraszamy do odsłuchania Spektrum Rozwoju z piątku 15 lutego. I ostatnim podcastem, który ukazał się w 7 tygodniu 2013 roku, jest Tyflo Podcast Wystawcy Narecha for the Blind in Poland 2012, część trzecia. Ostatni materiał z ubiegłorocznej konferencji organizowanej przez Fundację Szansa. Zaglądają tutaj twórcy na stoiska EMAG-u, Politechniki Łódzkiej oraz firm Tyflo.com i Altix. W tym dniu chciałbym się bardziej przyjrzeć podcastowi Gniazdo Światu, dziennik Dziady z Lasu, część ósma. W tym odcinku występują Godaj i Tomas i mamy tutaj kolejny spacer po Konstancinie Jeziornej. Tym razem spacer zaczyna się na Alei Wojska Polskiego przy Willi Rotundo, tuż po, można powiedzieć, takim ataku zimy. I ten podcast jako trzeci w tym tygodniu otrzymuje tytuł Tygodniówki. Nasza Tygodniówka. Także serdecznie gratulujemy. Trzeci tytuł Tygodniówki 7 tygodnia 2013 roku trafia do podcastu Gniazdo Światów za Dziady z Lasu, część ósma. Tu Megafon. Przegląd dobrych polskich podcastów. To by było na tyle. W tym tygodniu omówiliśmy 33 pozycje, które ukazały się 7 tygodnia 2013 roku. Tydzień jakby mniej płodny. Początkowo myślałem, że jest to związane być może z feriami, ale z tego co wiem, to chyba większość tych twórców podcastingu w Polsce raczej mieszka w rejonach, które ferie miały już dużo wcześniej, więc na pewno nie jest to związane z tym. Gratuluję wszystkim, którzy w tym tygodniu zgromadzili tytuł Tygodniówki. Pierwsze 59. Tak jest, proszę Państwa. Ten automat telefoniczny nie kłamie. Koniec przerwy jest. Jedziemy dalej, kochani, proszę. Proszę. Halo. Kto tam się znowu wygłupia? Ja. Kto tam gra? No ja, Wojtek. Co za ja? Aha, Wojtek. Nie, no to przestań. Przestań, Wojtek. No. Czas na ogłoszenia. Na koniec jeszcze małe przypomnienie o trwającej jeszcze przez bodajże 2 tygodnie ankiecie Polskie Podcasty 2012, gdzie wybieramy najlepszych polskich podcasterów i podcasty roku 2012. Ankieta, głosowanie trwa do 1 marca tego roku, także jeżeli ktoś nie ma jeszcze okazji, zachęcam do oddania swojego głosu na swój ulubiony podcast czy ulubionego twórcę. Są 4 kategorie w tym etapie, także myślę, że jest w czym wybierać. Czas na informacje podcastowe. Moje kalendarium podcastowe w tym tygodniu jest właściwie puste, jakby tutaj nie namierzyłem żadnej daty. Jeżeli takakolwiek ważna data była w zeszłym tygodniu i ją po prostu pominąłem, to bardzo będę wdzięczny za informacje o tym, na przykład w drodze mailowej albo gdzieś w komentarzu do tego odcinka Megafonu. Tutaj właściwie warto wspomnieć, że reaktywował się podcast Schwing, także taka informacja z tego tygodnia. Cóż, życzę wszystkim owocnego tygodnia ósmego, jeżeli chodzi o polskie podcasty, aby tydzień ósmy obrodził w dobre produkcje, aby słuchacze mieli czego słuchać i zapraszam do wysłuchania kolejnego podsumowania już za tydzień, również w sobotę, mniej więcej o tej samej godzinie jak w tym tygodniu. Zapraszam. To tyle w dzisiejszej audycji. Zapraszamy na następny Megafon za tydzień w sobotę koło południa. Jak pan to robi? Pytamy znanego instrumentalistę Dantego. Bierę oddech i wypuszczam. Więc jak pan to robi? Może jeszcze raz tu do tego sitka pan będzie uprzejmy. Gdzie? Tu. Gdzie? No tu, nie widzi pan na wprost. No tak. Przed siebie. Więc jak pan to robi? Bierę oddech i wypuszczam. Nie mogę, no. Do sitka? Byle jak, niech pan to powie. Byleby prędzej. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. Witamy w serwisie Megafon, gdzie podajemy tylko dobre podcasty. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd. Czy wiesz, że Megafon to część naszego serwisu pod nazwą Republic Podcast? Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl. Dedykacja. myszce, która ryknęła.